I żadna histeria nas przed tym nie powstrzyma. Mówił w śniadaniu w Trójce Joachim Brudziński z PiSu, ale zdaniem ministra Andrzeja Halickiego z PO kontrowersje związane z demonstracją są uzasadnione. Proszę się nie dziwić, że ludzi to bulwersuje, bo jeżeli dzielicie ludzi i wprowadzacie te złe emocje, to można sobie zapracować na, no po pierwsze na wcale nie jakieś dziwne słowo szkodnik. No na to pracuje prezes naprawdę długie lata. Z kolei ministrowi w kancelarii prezydenta Henrykowi Wójcowi nie podoba się jego zdaniem zawłaszczanie tak ważnej dla Polaków daty. Czcić trzeba ofiary stanu wojennego, pamiętać o nich, pamiętać o tym, że trzeba walczyć o wolność jeszcze w innych miejscach, gdzie tej wolności nie ma. Natomiast i takie instrumentalne wykorzystywanie, no znaczy jest błędne i to jest niemoralne. PiS marsz w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego organizuje już po raz czwarty. Początek manifestacji o 13 na placu Trzech Krzyży w Warszawie. Stamtąd pochód przejdzie w okolice Belwederu. Wiatr przewraca autobus na Pomorzu. Silny podmuch zdmuchnął z jezdni pojazd PKS-u. Do tego zdarzenia doszło na Krajowej 11 na trasie Koszalin-Kołobrzeg. Autobus zjechał z jezdni prosto do rowu i przewrócił się. Wyjść pasażerom pomogli strażacy. W autobusie jechało 5 osób i na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. W serwisach Trójki ostrzegaliśmy państwa przed porywistym wiatrem oraz orkanem Aleksandra. Dobra informacja jest taka, że orkan słabnie. Nadal jeszcze będzie wiatr porwisty, zwłaszcza w pierwszej połowie dnia, ale nie powinny to być duże porywy. Jedynie na Podkarpaciu jeszcze możemy spodziewać się, że mogą one dochodzić do 70-80 km na godzinę. Na pozostałym obszarze już powinny być zdecydowanie słabsze. Wiatr początkowo jeszcze dość silny. Jego prędkość będzie się zmniejszała do umiarkowanego i w niedzielę już nie będziemy w ogóle odczuwać, że wieje. Informowała Anna Nemac z IMGW o pogodzie w Trójce za kilka chwil. A teraz utrudnienia na torach, mniej pociągów regionalnych, ale też krótszy czas przejazdu na niektórych trasach. Na kolei od jutra nowy rozkład jazdy, który już dziś analizuje dla państwa Aleksander Przoniak. Na tory wyjedzie pociąg Pendolino, którym szybciej pojedziemy z Warszawy do kilku największych polskich miast. Z najlepszym skróceniem będziemy mieć do czynienia na linii do Wrocławia. W tej chwili nasz najszybszy pociąg jedzie ponad 5 godzin, a w grudniu będą to 3 godziny i 40 minut. Rzeczniczka PKP Intercity Zuzanna Szopowska chwali się też, że ze stolicy do Gdańska dojedziemy w 3 godziny, a do Krakowa w 2 godziny i 40 minut, czyli szybciej niż jeszcze dzisiaj. Z drugiej jednak strony w nowym rozkładzie nie znalazł się bardzo popularny pociąg przewozów regionalnych Matejko z Warszawy do Krakowa. Popularny, bo tani i wygodny. Powodów do radości nie będą też mieli pasażerowie korzystający z tak zwanej linii skierniewickiej. Remonty jak były, tak będą. Ten kierunek jeszcze musi 2-3 miesiące poczekać, zanim podróżni odczują zwiększoną liczbę pociągów. Mówi Dariusz Grajda z Kolei Mazowieckich. W nowym rozkładzie jest też mniej lokalnych pociągów kursujących na Śląsku i na Podkarpaciu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Ponad 19,5 tysiąca rodzin dostanie w ten weekend świąteczne paczki, szlachetne paczki. Pomóc mógł każdy, wystarczyło wybrać rodzinę z internetowej bazy i przygotować paczkę z rzeczami, której potrzebuje. Teraz dary przekażą wolontariusze i jest to bardzo wzruszający moment, przyznaje liderka akcji w regionie sądeckim Elżbieta Filip-Fetko. Taka jest tradycja szlachetnej paczki, że te wszystkie prezenty są rozpakowane przy wolontariuszu. I wtedy widać wielkie wzruszenie rodzin. Generalnie nie da się tego ani wypowiedzieć, ani opisać w żaden sposób. Trzeba to zobaczyć. Gdy rodziny, które naprawdę nic nie mają, widzą taki ogrom rzeczy i no łzy w oczach, dzieci szaleją. Dodajmy, że to już 14 finał akcji Szlachetna Paczka. To był serwis Trójki. Dzisiaj sporo chmur, opady deszczu i silny wiatr, ale ciepło, nawet 10 stopni we Wrocławiu, 5 w Warszawie, 2 stopnie powyżej zera w Augustowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Karp w kosmosie, czyli duża ryba na płycie Święta bez granic 2014. Dziennikarze Trójki i doborowe grono artystów w wyjątkowym repertuarze, w duetach i solo. Katarzyna Nosowska, Ania Rusowicz, Grzegorz Markowski, Płotek Pawlik, Organek i inni. Święta bez granic 2014. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty przekażemy na pomoc dzieciom z chorobą nowotworową. Podopiecznym Fundacji Nasze Dzieci. Już do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na stronie sklep.polskieradio.pl. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Żebrak z drewna nie śmiał nawet tknąć owoc palcami. Ech, zakochał się był w gruszy nadobnej gruszkami. I już jesień chyba w pełni w duszy zmarzło siano. Liści mu nawiało w gębę ptakami osraną. Strach jak bałwan co tkwi lodem, mając lęk przed słońcem. Czuł, że mróz zamienia gruszę w straszydło stojące. Potem kochał jej wspomnienie, płakał nad szkieletem i przeklinał wiatr zimowy. Ptasim epitetem. Po miesiącu ciągle łkając, zatruł się z poryszem i swe ciało w szczerym polu porozciągał krzyżem. Nie doczekał latem gruszek pięknych spontanicznie. Głupi los poetów zatem, głupich romantycznie. Głupi los poetów zatem, głupich romantycznie. Szymon Zychowicz na początek naszego spotkania. 13,5 minuty po godzinie 10. Dzisiaj Trójka gra po polsku. Markomania do 12 również po polsku. Z gościem niesamowitym po godzinie 11. Pani Eliza i pan Sułek również po polsku przed godziną 12. A poza tym, za kwadrans zrobimy sobie przedłużoną wizytę na liście przebojów Studia Rytm w okolicach 13 grudnia. W historii, czyli 68 do 72 roku. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Szarość widzę. Ach, tutaj też szarość. 7 stopni. Mój samochód pokazał 8 i nie chciało zejść niżej. To niewiarygodne, bo jeszcze 2 dni temu było minus 3. No, ale to tak jest, no. Zima taka dziwna. Znaczy to jeszcze jesień przecież. Jesień przyszła, nie ma na to rady. Anna Regulska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki, witamy i zapraszamy. Dzisiaj są urodziny Erika Marientala. Gramy po polsku, ale Erik jest tak częstym gościem z zespołem Walk Away w naszym kraju, że można go już potraktować jako swojaka. Wszystkiego najlepszego, Erik. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym, 13 grudnia. Erik za chwileczkę zaśpiewa, a ja jeszcze w tym czasie zagra, a ja jeszcze w tym czasie przypomnę, że nasza strona internetowa polskieradio.pl / trójka. Proszę sprawdzić, jak tam wczoraj się poukładało na liście. I poproszę o głosy na top wszechczasów, bo jeszcze tylko ile to? 17 dni i zamykamy 21 trójkowy top wszechczasów, który na antenie 1 stycznia od 9 do 21. To w tej sprawie tyle. I nasz program, oczywiście muzyka, a raczej tytuły i wykonawcy utworów pojawią się także na stronie internetowej. Będzie można sobie to wszystko posprawdzać. polskieradio.pl/trójka. Co państwo piszą na razie do mnie? Lista obecności? Nie, już nie będziemy listy obecności robić, bo nie ma na to czasu. Teraz już świętujemy urodziny Erika Marientala i wszystkich, którzy dzisiaj urodzeni. Że niektórzy już powróceni z zakupów. Znowu zakupy dzisiaj na bazarku i pewnie w sklepach też wyglądają, jakby święta miały trwać 2 tygodnie, no ale widocznie tak mamy. 17 po 10.

Myslowic, piosenka zatytułowana Tysiąc żurawi. Historia, która stoi za tą piosenką, proszę poczytać sobie w internecie, na pewno państwo to odnajdą. 23 minuty po godzinie 10. Dobra, niech będzie. Kasia Rościńska dla dzisiaj urodzonych to z 14 Smooth Jazz Cafe, która będzie naszą płytą tygodnia. Kasia Rościńska, ta miłość z 14 Smooth Jazz Cafe, która będzie naszą płytą tygodnia od poniedziałku, to polecam przy okazji. I chciałem powiedzieć, że w takim na przykład Dublinie minus 3 stopnie i słońce świeci, ale dużo też słońca w Polsce całej widzę. Warszawa nie, dzisiaj nie będzie, a na dodatek rano dżdżdżdżdżyło. Jeszcze raz z 14, taki ładny duet. mieszka ze mną od lat, tak o niego dbam. Słodyczy koszyk cały przy łóżku ma, otwieram mu okno, co rano wysyłam w świat mój uśmiech, mój uśmiech. I już na sercu żej, żej, żej. Uśmiechem na uśmiech i wszystkim będzie lżej. Sposobów kilka znam, by sprowadzić go z lat 50. film lub gorący song. Otwieram mu okno, co rano wysyłam w świat mój uśmiech, mój uśmiech. I już na sercu lżej. Uśmiechem na uśmiech i wszystkim będzie lżej. Mniej, mniej. Od jutra niech smutku nas będzie mniej. W butelce z wiadomością na grzybach morskich fal, z kluczami białych nerw i ze światłem dnia, do wszystkich dobrych ludzi chcę wysyłać zawsze go. Na uśmiech. Tak jest na pewno, że Marta Król i Kuba Badach, piosenka zatytułowana Uśmiech, za 28 minut, godzina 11. Obiecałem dzisiaj poszerzoną wersję listy przebojów Studia Rytm sprzed lat, dokładnie z okolic 13 grudnia. Szóste notowanie listy odbyło się 10 grudnia 1968 roku. Na pierwszym miejscu była ta piosenka. Potarga wiatr, wyrzuci z pamięci ostatni ślad. Bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja. To drogi dwie, szczęścia dwa, więc choć daleka wołasz mnie, nie powiem tak, nie powiem. Potargał wiatr, wyrzuć z pamięci ostatni ślad. Bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja. To drogi dwie i szczęścia dwa, i szczęścia dwa. Grudzień 1968 roku, szóste wydanie listy przebojów Studia Rytm. Na pierwszym czerwone gitary, kwiaty we włosach, na drugim truba duży, nie przynoś mi kwiatów, dziewczyno. Jacek Lechi, czerwono-czarni, gdzie szumiące topole, to była nowość na miejscu czwartym. No i jeszcze z dziewiątego miejsca, Czesław Niemen i akwarele. Dziś widzę, kiedy, kiedy zamknę oczy. Masz, masz jeszcze siłę, by mnie zauroczyć. Tylko ty możesz ruszyć drogą, którą ja wybrałem. To ty. Szukałem. Dlaczego więc nie chcesz uwierzyć mi? A może to jeszcze za mało, że klęcząc przed tobą wyznaję te słowa. Wyznaję, wyznaję. Tylko ty. Czemu kiedyś długą noc płakałem? Znasz nawet myśli, których nigdy, nigdy nie wyznałem. To ty. Dla ciebie znajdę ciszę w środku burzy. To ty. Wracam z mojej samotności wracam. Dlaczego więc nie chcesz uwierzyć mi? A może to jeszcze za mało, że klęcząc przed tobą wyznaję. Ciebie czeka miejsce, gdzie nas nikt nie znajdzie. Gdzie ze mną musisz pójść i tam pozostać. To ty potrafisz pomóc mi, gdy jesteś blisko. To ty. Znasz moje myśli wszystkie. Proszę cię, uwierz mi, że bardzo cię kocham i klęcząc przed tobą te słowa wyznaję, wyznaję. To ty. Tak było 10 grudnia 1968 roku. Szóste notowanie listy przebojów Studia Rytm. Ja tylko polskie oczywiście. Mówię o tylko polskich piosenkach, bo dzisiaj gramy po polsku, ale podpowiem państwu, że z trzeciego na pierwsze Jimi Hendrix All Along the Watchtower, nowość na drugim Hugo Montenegro The Good, The Bad and The Ugly i na przykład na czwartym Mary Hopkin Those Were The Days, My Friend. To jeszcze z tego notowania nowość na dziesiątym Amazonki i zespół Studia Rytm. Amazonki i zespół Studia Rytm, piosenka zatytułowana Motyle. 13 grudnia 1969 roku na pierwszym miejscu listy Studia Rytm, notowanie 49, była ta piosenka. Ile Halina Frąckowiak i grupa ABC. Za mną nie oglądaj się. Pierwsze miejsce listy przebojów Studia Rytm 13 grudnia 69 roku. Dżamble, opuść moje sny na drugim, na trzecim Wojciech Korda i Niebiesko-Czarni zostało mi po tobie. No a wśród nowości na miejscu ósmym Maryla Rodowicz i jej gitarzyści. Zawiadowcy są z nami za pan bram. Semafory tam już pozdrawiają nas. Nowo komu drogi, to temu czas. W małych portach, gdzie pusto cały rok, spotyka się co krok. Ciepłe barwy tam zapraszają nas, za tych co na morzu już wypić czas. Za górami, a może o chwilę stąd, za morzami, a może o chwilę stąd, za lasami, a może o chwilę stąd. Szukamy szczęścia, są pociągi, niech pełno wolnych miejsc. Są okręty i chcą nas zabrać w rejs. Zabierajmy się na drogi pełne gwiazd, nową drogę, to temu czas. Za górami, a może o chwilę stąd, za morzami, a może o chwilę stąd, za lasami, a może o chwilę stąd. Szukamy szczęścia, kalendarze są pełne wolnych dat. Wolne drogi, wzdłuż których cały świat. Wyruszamy już, a w oknach raz po raz dni się górami, a może o chwilę stąd, za morzami, a może o chwilę stąd, za lasami, a może o chwilę stąd. Szukamy szczęścia. Za górami, a może o chwilę stąd, za morzami, a może o chwilę stąd, za lasami, a może o chwilę stąd. Maryla Rodowicz i jej gitarzyści. Jestem prawie pewien, że była także radiowa wersja tej piosenki. Tamte czasy to było tak, że Studio Rytm nagrywało młodych artystów w swoim studiu, właściwie w jedynce, w pierwszym programie Polskiego Radia. A potem dopiero, kiedy przyszedł kontrakt z Polskich Nagrań, wchodziło się do Studia Polskich Nagrań, aby wykonać nowe wersje tych utworów. I jakoś tak bardziej jestem związany z tymi starymi, bo tak w pamięci zapadają te rzeczy, które słyszało się najwcześniej. Tak mi się wydaje. Jeszcze jedna lista z 11 grudnia 1971 roku. To było 153 notowanie. Wtedy na chwilę nie było podziału na piosenki polskie i zagraniczne, czyli była pierwsza dwudziestka. I na miejscu 10 Czerwone Gitary, Pejzaż Miasta, na 9 John Lennon, How Do You Sleep, na 8 Jethro Tull, Life's a Long Song, na miejscu 7 Black Sabbath, Sweet Leaf, na 6 Andrzej i Eliza, Zaloty Jesienne, Anno Domini 71, grupa Titanic i Sultana na miejscu 5, na 4 Joan Baez, The Night They Drove All Dixie Down. Polska trójka była na miejscu 3 z 9 Hej, dogonię lato 2+1, na 2 z 8 Blues Trio Wojciecha Skowrońskiego, Alleluja, i na miejscu 1 to była obroniona pozycja, 5 tygodni wtedy na liście, Mira Kołasińska, zespół Breakout, Do kogo idziesz. Dzisiaj gramy w trójce po polsku przez cały dzień. Odsyłam Państwa na naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam znajdą Państwo także program muzyczny naszego dzisiejszego spotkania, ale przede wszystkim informacje dotyczące Świąt Bez Granic, to akcja Trójki, a także zestawy do głosowania i na listę, i na top wszechczasów. No to właśnie to jest taka podpowiedź, całe te pół godziny z listą przebojów Studia Rytm. Do kogo idziesz? Mira Kubasińska i Breakout. Posadziłam 100 kwiatów tu, powiedziałam, że przyjdziesz znów. Pomyślałam, że kolor ich zatrzyma twój wzrok. Zasadziłam 2 krzewy bzu, powiedziałam, że przyjdziesz znów. Pomyślałam, że zapach ich zatrzyma twój wzrok. Pobieliłam ściany, żebyś zdala ujrzeć go mógł, żeby nawet przy świetle gwiazd odbijał ich blask. Ty przeszedłeś i nawet raz nie spojrzałeś na kwiat, na dom, chociaż serce me biło tak jak nad wobec rąk. Czekam.